singurătatea mea. Cerc vițios în care nicio hotărâre nu știam să iau și timpul curgea. Puteam să-i spun asta? Să înșir iarăși ca de obicei, nu sunt ca toți oamenii ca să accept obligații? La o întrebare răspicată, frazele acestea, broderie literară, ar fi sunat prea fals și deci am preferat să păstrez tăcere, aplecând capul puțin în jos. Tot ea a făcut diversiunea. Știi că m-a cerut un locotenent. De data aceasta căpătasem posibilitatea să răspund, cu toate că suferința pe care mi-o pricinui vorba ei mă împiedică să mai dau vreo importanță faptului că întrebările erau cel puțin pentru moment înlăturate. Am mers pe singurul drum ce-mi stă la dispoziție, sarcasmul. Tu cu un locotenent, pentru asta m-am căsnit să te învăț, să te fac neprețuită printre camaradele tale, să poți descifra ideile cele mai subtile. Nu ți-ar fi milă de tine însăți? Un locotenent care ar spune în loc de Racine, Racin. Aluzie la o întâmplare anterioară de care râseserăm cu chef amândoi. Ce are a face? Nu va exista. Are bani, rude la Florența, unde merge în fiecare an. Acolo mă voi educa pe cont propriu. Deci avea răspuns la toate exclamările mele. Planul fusese foarte bine cugetat. Ca și cum ar fi vrut să-mi arate că o hotărâre posibilă n-ar fi fost rezultatul unei ușurințe, îmi reaminti. Știi bine că am fost deseori decisă să mor și că m-a împiedicat. Ar fi fost și acela un mijloc. Acum nu mi-a mai rămas decât aceasta. Și cu cine? Cu X. Imbecilul acela? Dar e așa de bun. Răspunsurile veneau formidabile, grave sau ușuratice, așa de caracteristice pentru X-ul evenimentului. Și impresia că orice sforțare e vană. Cu ajutorul Aței am mișcat paiața cum am vrut, în danțurile cele mai capricioase. Și acum... Ața rupându-se, paiața rămâne nemișcată, oricât m-aș strâmba, oricât aș întoarce în mână firul rupt sau oricâtă artă aș pune. 6 octombrie. Nu știu, poate neputința de a mă considera un altul în împrejurări și mai rele, sau poate că de multă vreme n-am avut prilejul unei suferințe așa de lungi, dar mă simt foarte epuizat. În unele clipe sunt hotărât să plec imediat să văd ce s-a întâmplat acolo. Știu că n-o să mă mai pot reîntoarce, că o să renunț la planuri la care mă gândeam de atâta vreme, că hotărârea asta e inutilă sau prea târzie, că acolo, în fața faptelor împlinite, durerea ar fi încă și mai mare și, mai ales, aș fi nevoit să o port ridicol în fața tuturor. Dar nu mai pot. De mai continuă starea asta, simt că nu voi mai fi stăpân pe mine, oricare ar fi regretul de mai târziu. De fapt, situația e foarte clară. E moartă și atunci n-am ce căuta acolo. E măritată sau se mărită și atunci sau e prea târziu sau sunt ridicol de desfac ceva. Și în încercarea de a desface, mândria rănită m-ar nenoroci și mai mult. Sau totul a fost o glumă și trebuie să am răbdare. Și totuși, când văd în fiecare dimineață cutia de scrisori goală, după ce o noapte întreagă m-am zbuciumat așteptând... După ce coborând scara mă închin lui Dumnezeu, la care nu m-am gândit niciodată, cerându-i o veste, nu mai sunt stăpân pe mine. De-al minteri, nu mai primesc nimic de la nimeni, au complotat cu toți împotriva mea. Sentimentul care mă chinuie, oricare mi-ar fi judecata, teama de a fi a altuia, printr-o hotărâre în care intră nu numai un sacrificiu, dar și grija de a-și aranja o viață nesigură și mai ales, față de mine, cumplită uitare. Voi povesti o scenă dintre noi caracteristică și din care s-ar putea vedea că multiplele interpretări ce dau tăcerii ei actuale nu sunt numai jocuri ale unei imaginații bolnave. Se mutase în orășelul de provincie, deci era în ultima epocă a legăturii noastre, pe timpul când, din pricina distanței și a vieții noi pe care o ducea, i se mai potolise dragostea, chiar dacă uneori declarațiile ei izbucneau tot așa de pasionat. A venit la București anume să mă întâlnească și cum familia mea toată plecase la țară, am chemat-o la mine acasă. Eram curios să o văd între obiectele mele familiare, printre care trăiam, la care țineam, de care îi vorbisem adeseori și prevedeam cu emoție propria ei emoție, dar m-am înșelat și dureroasă a fost pentru mine constatarea. Preocupată de intenții străine, abia observă cum o așteptaseră florile din glastră, cărțile, plăcile de patefon cu muzica aleasă, portretele și focul voios din sobă. Acceptă îmbrățișarea mea, străină, rece, ca pe o obligație și nu pricepeam în ce fel să o refac, așa cum era de obicei, și cum mă părăsise cu o săptămână înainte. Pregătisem cu multă artă tartine și prăjituri. Le alesesem numai pe cele care știam că o să-i placă sau îi vor face mai mare efect. Samovarul sclipitor nu aștepta decât să-i pun jăratic, iar ea stătea cu brațele moi, cu paltonul pe dânsa, ca gata de plecare, cu privirea absentă. Am încercat să fiu tandru, apoi m-am pornit pe o bucurie factice, cu spirite de diferite calibre, înșirate unele după altele ca mărgelele, cu gesturi brusce și probabil caragioase, și zgomotul meu accentua și mai mult liniștea ei. Hotărât, atmosfera dintre noi conținea ceva impur, pe care nu-l puteam descoperi, făcând zadarnice și ridicole truda mea de atunci și toate preparativele dinainte. Am mai pus câteva lemne în soba de fier, am așezat cărbuni în samovar, monologând prin cameră și prefăcându-mă că nu observ răceala ei. M-a lăsat să mă ostenesc jumătate de oră și când i-am servit paharul cu ceai, a făcut un gest vag. Nu beau, nu mi-e foame, mulțumesc. Am pornit o rugăminte impetoasă pe care puneam ultima mea speranță de a-i destinde indiferența și în fața tânguirilor mele a adăugat, dacă vrei tu, pe un ton lipsit de orice căldură, și acceptarea nu putea să-mi producă nicio mulțumire. Am uiat în apă un pesmete, l-a mușcat la un capăt, apoi l-a pus alături, a sorbit câteva picături și iarăși a rămas nemișcată. Am căutat să o încălzesc, să o îmbrățișez cu putere, să-i sărut mâinile, ochii, obrazul și gura. M-a lăsat o bucată, apoi s-a degajat ușurel și a spus: stai, Sandu, liniștit și ascultă-mă, am să-ți vorbesc. Aveam să capăt în sfârșit explicația purtării ei și îmi dam seama că acea explicație nu poate să-mi producă nicio bucurie. Mi-a pus întrebarea, care prin fermitate și prin neobișnuință că venea din partea ei, a despicat aerul și a izbit în ureche ca un ciocan. Ce ai de gând să faci cu mine? Încercai o paranteză care ar fi diminuat înțelesul vorbelor rostite, ar fi lungit conversația și ar fi creat atmosfera neprecisă ce nu i-ar fi explicat nimic, ar fi obosit-o și ar fi făcut-o să redevină așa cum o știam. Când? Răspunsul sosi tot așa de dârz. De acum înainte. Reluai teoriile vechi, vom fi cei mai buni prieteni, ne vom vedea cât mai mult, mândri de îmbogățirile spirituale care vor spori zilnic, disprețuind regulele morale obișnuite. Și e potrivit pentru mine asta? Într-adevăr, era potrivit pentru ea asta? Ce să-i răspund? O femeie, totdeauna fluidă în judecățile ei, își are precise ideile pentru aranjarea vieții, redusă la o singură formă, mariajul. După o mică tăcere, de ce nu mă iei tu? N-o luam pentru că nu puteam renunța definitiv la toate planurile mele copilărești, pentru că o găseam prea neînsemnată pentru mine și în același timp n-o părăseam căci mi-era milă de dânsa și groază de singurătatea mea. Cerc vițios în care nicio hotărâre nu știam să iau și timpul curgea. Puteam să-i spun asta? Să-i înșir iarăși ca de obicei, nu sunt ca toți oamenii ca să accept obligații? La o întrebare răspicată, frazele acestea, broderie literară, ar fi sunat prea fals și deci am preferat să păstrez tăcere, aplecând capul puțin în jos. Tot ea a făcut diversiunea. Știi că m-a cerut un locotenent. De data aceasta căpătasem posibilitatea să răspund, cu toate că suferința pe care mi-o pricinui vorba ei mă împiedică să mai dau vreo importanță faptului că întrebările erau cel puțin pentru moment înlăturate. Am mers pe singurul drum ce-mi stă la dispoziție, sarcasmul. Tu cu un locotenent, pentru asta m-am căsnit să te învăț, să te fac neprețuită printre camaradele tale, să poți descifra ideile cele mai subtile. Nu ți-ar fi milă de tine însăți? Un locotenent care ar spune în loc de Racin, Racin. Aluzie la o întâmplare anterioară de care râseserăm cu chef amândoi. Ce are a face? Nu va exista. Are bani, rude la Florența, unde merge în fiecare an, acolo mă voi educa pe cont propriu. Deci avea răspuns la toate exclamările mele, planul fusese foarte bine cugetat. Ca și cum ar fi vrut să-mi arate că o hotărâre posibilă n-ar fi fost rezultatul unei ușurințe, îmi reaminti. Știi bine că am fost deseori decisă să mor și că m-a împiedicat. Ar fi fost și acela un mijloc. Acum nu mi-a mai rămas decât aceasta. Și cu cine? Cu X. Imbecilul acela? Dar e așa de bun. Răspunsurile veneau formidabile, grave sau ușuratice, așa de caracteristice pentru ea că lupta era zadarnică. Lupți atâta timp cât ești cu inamicul pe același plan, dar nu când te afli pe planuri paralele. Învins, nu mi-a mai ascuns deprimarea. Încercai mai bine să mi-o exploatez, să o înduioșez și să o fac să renunțe la gândurile străine. prevăzuse și, pentru a nu face vreo imprudență, și-a reluat mutismul și fața imobilă. Văzând că nu eram în stare să încălzesc spațiul mic dintre noi, m-am alipit de dânsa, am încercat să o mângâi întâi numai pe obraz, apoi mâna, ca din întâmplare, pătrundea tot mai adânc sub bluză. Mi-a simțit imediat intențiile, cu toate că era așa de obișnuită cu îmbrățișările mele, că ar fi putut să nu observe îndată, și a încercat să se desfacă. Atunci am riscat ultimul mijloc, neținând seama de repulsia pe care o aveam pentru orice fel de brutalitate. I-am smucit hainele, i-am zvârlit ghetele și ciorapii, în timp ce ea se înverșuna zadarnic să se apere, zbătându-se, încercând să bată și să muște, aruncând cuvintele cele mai dureroase pe care nu voiam să le aud. Te urăsc, brută, m-auzi? Te urăsc! Am aruncat-o despuiată sub plapumă. Când m-am apropiat apoi, am găsit-o fără mișcare, rece, fără opunere, dar și fără să se ofere ca altă dată, indiferentă de ce se va întâmpla cu dânsa. Pricepând că împotrivirea ei nu putea să-i fie de folos și deci era inutil să o mai continue, întrebuința un alt procedeu care astfel avea să mă copleșească mai sigur. Dar contase prea puțin pe nevoi și pe sânge. Întâi doar câteva vagi tresăriri, apoi respirația tot mai apăsată și mai inegală și la urmă zbuciumul complet. Ne-am regăsit abătuți, stânjeniți unul față de altul. Am spus ca să încep într-un fel. S-a făcut frig în odaie. M-am dus să mai pun lemne pe foc, apoi am reîncălzit apa de ceai și am reumplut paharul cu un capăt de pesmete rămas înăuntru, care, înmuindu-se, murdărea aspectul apei. I-am oferit din nou să bea și m-a refuzat iarăși. Când m-am apropiat, m-a întrebat cu aceeași voce aspră de mai înainte. De ce să nu iau pe locotenentul X? Așa a trecut toată noaptea aceea grozavă, cu succesive răciri și, după câteva lemne, încălzirea ale camerei, cu ceaiul de culoare murdară mereu repetat, cu îmbrățișările noastre fierbinți și apoi cu întrebările reci și inchizitoriale. Dimineața îi pleca trenul de cu vreme. S-a îmbrăcat în grabă și am fugit ca să nu întârziem până la gară prin Troiene, amuzându-ne fără să vrem de echilibrul pe care trebuia să-l ținem pe gheață, mână în mână, dezmorțiți de goană și de vântul sănătos ce ne pleznea peste față și ne înroșa pielea. Din ce în ce ne-a revenit dispoziția de altă dată și râsul fără constrângere. S-au îndepărtat gândurile neliniștitoare, iar la treapta trenului ne-am luat rămas bun, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, doar fără melancolia despărțirilor. Chiar în momentul plecării, Irina mi-a zis: "Să nu crezi nimic din tot ce ți-am spus astă noapte. Totul n-a fost decât o stratagemă ca să te fac să mă iei tu." Învinsesem, sau dezastrul meu era în momentul acela definitiv hotărât. Mi-am simțit corpul și mi-am zis apoi: sunt întreg, sănătos. Și orice s-ar fi întâmplat cu ceilalți, eu n-am pățit nimic și orice tragedie aș avea, mă pot reface încă. Slabă consolare și scurtă. În durerea mea mi se pare că acum, pentru prima oară, s-a întâmplat ceva real în viața mea. Tot ce a fost timp de 5 ani, lacrimi, scene, veselie, conversații interminabile, erau numai la suprafață, fără nicio profunzime în suflet. 7 octombrie. Azi m-am frământat mai puțin. Am avut tăria și nu mă socoteam în stare de această tărie să nu mă mai gândesc. Sau mai bine, să nu mai întorc în toate felurile frazele ei și toate posibilitățile. Căci gândurile, printre rândurile cărților, printre replicele teatrului, se îndreptau numai acolo. Am început poate să mă obișnuiesc sau mă fortifică siguranța că săptămâna viitoare, de nu voi mai primi nicio explicație, mă voi întoarce. Din când în când, vag, îmi dau seama ce frumos e Parisul în zilele de toamnă, calde și moi. Ca să treacă timpul, merg la toate spectacolele și mă gândesc cu groază la ziua de mâine, când n-o să fie niciun matineu. Orice ar fi, e vinovată. Orice ar crede despre mine, nu e frumos să plece după ani de zile împreună, fără să-mi spuie un cuvânt. Nu e frumos să iau o hotărâre, oricât de generoasă ar fi, fără să mi-o trimită și mie. Alminter, gestul ei ar semăna exterior cu al oricărei femei care, părăsindu-și amantul, fuge cu altul. Oricât de mult ar fi durut o scrisoarea mea, nu trebuia să se răzbune, chiar dacă nu credea că aș putea suferi prea mult. Fără îndoială, a făcut multe sacrificii pentru mine timp de 5 ani. A făcut toate nebuniile și fără nicio siguranță că va fi răsplătită la urmă. Poate că a și profitat de pe urma prieteniei mele. A învățat, a văzut, a auzit. Chiar de nu va fi simțind valoarea acestor lucruri, n-ar trebui să le uite. Serviciile reciproce nu se compensează și deci nu pot fi șterse perfect, fără ca să mai rămână cineva dator. Orice s-ar fi întâmplat, rămân 5 ani de amintiri comune, care nu trebuie să aibă un sfârșit așa de brutal sau așa de indiferent. Oricare ar fi scuza Irinei, procedeul este rău. Prin bănuiel pe care mi le produce, încrederea se va înlătura pentru totdeauna din conștiința mea.